Tunaenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa hii ya jioni ambapo tunaanza na muhtasari wake. Tume ya kimataifa inayohusika na kufanya uchunguzi wa haki za kibinadamu nchini wasitiza kunyanyaswa kwa haki za binadamu kuendelea kushuhudiwa nchini. Ila waziri anayehusika na waziri wa haki za binadamu anatupilia mbali maono hayo na kurejea nchini kwa askari jeshi 600 walioko nchini Somalia kwenye harakati za kurejesha usalama ingefanyika kwa kuheshimisha sheria. Wito huu unatolewa na kiongozi wa majeshi ambaye mtamsikiliza katika taarifa ya habari. Na baadhi wa wanaoendesha shughuli kando la shimo lililoko kwenye barabara Sanzu Katala Mutanga Side jijini hapa Bujumbura wanatiwa wasiwasi na harufu mbaya inayojitokeza eneo hilo. Na chama cha Uprona chaeleza kuwa kitatilia manane sekta ya viwanda kwa kuendesha shughuli za ujenzi na ukarabati wa miundombinu hususan na sekta hiyo ya viwanda. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya ongozwa vema na Eric Wimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili, tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Katika mfululizo wa kutambua sera za vyama vya kisiasa, chama cha Uprona chaeleza kuwa kitatilia manane sekta viwanda kwa kuendesha shughuli za ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanda nchini Burundi. Abirika Shasi, kinara wa chama cha Uprona, yaeleza kwamba sekta ya kilimo na ufugaji yahitaji pia marekebisho ili hali ya ufukara na umaskini inayokifiri nchini ifikie kikomo. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba baadhi ya raia wanaoendesha shughuli kando la shimo lilioko kwenye barabara la Sanzu Katala Mutanga Side jijini hapa Bujumbura wanatiwa wasiwasi na harufu mbaya inayotoka ndani ya shimo hilo. Raia hao waeleza kuwa harufu hiyo yatoka kwa kinyesi kinachotoka ndani ya nyumba za kata hiyo na kujielekeza moja kwa moja ndani ya mto Nahangwa. Waliohojiana na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanatolea wito wahusika kupatishia jawabu tatizo hilo baada hawajafilika na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Na vurugu dhidi ya wasichana kama mimba zisizohitajika kujitokeza ukomu kwa wanafunzi wengi wa shule za upili za Mgongomanga mkoani Bujumbura, kama ilivyodhihirishwa na wanafunzi wengi wa shule la sekondari la Jenda. Hata hivyo, mojawapo wa mikakati wanaoendesha kukuza kwa kukomesha vurugu hizo ni kukaa mbali na wavulana wenye nia mbaya. Mkurugenzi wa elimu wilayani humo anawatolea wito walimu wote kudumisha umoja kwenye vidato vyote wanavyofundisha. Hayo yalizungumziwa Jumanne hii wakati wa kampeni ya kupambana dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia, kampeni iliyoandaliwa na shirika la kimataifa Care Burundi katika tarafa la Mugongomanga. Na katika ukurasa wa haki za kibinadamu ni kwamba tume ya kimataifa inayohusika na kufanya uchunguzi wa haki za binadamu nchini Burundi yaeleza kuwa haki za kibinadamu zaendelea kukiukwa nchini. Katika ripoti hiyo yaeleza kuwa wanasiasa kutoka vyama vya upinzani hawana haki ya kuwafikia wafuasi wao katika njia huru na haki. Ila kwa niaba yake Martin Vyabandi, waziri wa haki za binadamu nchini Burundi, anatupilia mbali shutuma hizo akibaini kuwa hizo ni habari zisizokuwa na msingi. Hebu tumusikilize Martin Vyabandi. Kama tulivyosema hapo awali, ile ripoti ni ripoti inagubikwa na uongo mtupu. Ni ripoti ambayo unaona kwamba ni ya kisiasa, isiyo ya kifundi kama tulivyosema mara mingi. Na sisi kama tulivyoona, ni ripoti ambayo inakuja kuonyesha kwamba serikali ya Burundi haifai, inakeuka haki za kibinadamu. Lakini wakati tulihudhuria mkutano wa viongozi wa kuu katika hii dunia mjini Geneva, tulipata fursa ya kuwaonyesha kwamba hali ya kiusalama, hali ya kuheshimu haki za kibinadamu ni nzuri katika nchi yetu. Na wadau wote ambao tumezungumza walikuwa wanatuhimiza kuja kutilia manani maendeleo ya nchi. Na sisi tukaonyesha kwamba serikali iko inajitahidi kuja na kuwasaidia wananchi kupiga hatua kupitia ule mradi wa miaka 10 wa maendeleo. Tunaona kwamba Dudu Diene na timu yake wana lengo ya kuchafua viongozi wa serikali. Mtu anakuja naonyesha kwamba hakuna hatua imepigwa. Mtu anakuja anadanganya juu ya takwimu za watu ambao wamekimbia nchi. Sisi tunaona kwamba watu wamekimbia nchi wamerudi kwa wingi. Takwimu zipo serikalini, taasisi mbalimbali ziko zinafanya kazi kwa kulinda haki za kibinadamu. Na kuju ukafanya ukaguzi jinsi hizo taasisi zinavyofanya kazi, wewe ni mgeni uone kuingia katika mambo ya ndani ya nchi. Tulisema kwamba hii ni halmashauri ya kisiasa kuliko kutafuta ukweli juu ya hali ya haki za kibinadamu katika nchi yetu. Tunataka tuwatolee mwito Warundi na ulimwengu mzima kwamba serikali ya Burundi tutaendelea kulinda na tutaendelea kuhifadhi haki za kibinadamu bila kusindikizwa na kila mtu yeyote. Kuju kasema kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2020 utagubikwa na matatizo, japo tunajua kwamba bado ni uchaguzi unaandaliwa. Tunaona kwamba lengo la hii mashauri ni lengo lisio nzuri. Tunataka kila mtu awe makini, afuatilie hili swala kwa karibu, sababu tunaona kwamba wako wanaandaa mambo mabaya sana. Sisi kama serikali tutaendelea kusaidia nchi, tutaendelea kutumikia nchi yetu. Ni uzalendo, ni kitu ambacho tunapewa na wananchi kupitia uchaguzi. Tunataka kuwatolea mwito watu wote ili waweze kuendelea na kulinda haki za kibinadamu katika nchi yetu. Huyu alikuwa ni waziri wa haki za binadamu nchini Burundi, Martin Vyabandi, alikuwa akisikika. Na muda kidogo tutaendelea yanayojiri huko mikoani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 11 na dakika 10 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 12 na dakika 10 saa ya Afrika Mashariki. Ikiwa ni Radio Isanganiro unaosikiliza, ila ni kukumbusha kwamba habari hizo unaweza kuzipokea mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org, au waweza kupitia kwenye ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na pale utakuta habari kemu zimebandikwa. Na kama nilivyokuelezea katika muktasari wa habari hizi ni kwamba kurejesha nchini askari jeshi 600 walioko nchini Somalia kwenye harakati za kurejesha amani nchini humo ingefanyika pakiheshimishwa sheria. Wito huo unatolewa na mkuu wa majeshi wa Burundi, Luteni Jemedari Prime Niyongabo. Kiongozi huyo anamutaka anayesimamia vikosi vya askari jeshi nchini Somalia kufuatilia kwa makini ujio wa askari jeshi wa Burundi, pakizingatiwa kanuni za usalama. Kurejeshwa kwa askari jeshi hao ikiwa ni ombi la kamati la usalama kwenye Umoja wa Afrika. Na hakika askari jeshi 400 walishawasili nchini Burundi. Ebu tumusikie Luteni Prime Niyongabo anakaramaniwa na mwenzetu Moses Misago. Abo majenerali bamaze kuza nibo utunganije akarere ku njira yacu ikoreramo kugatunganya. Mianne hao ambao tayari kurejea ndio walikuwa eneo vikosi vyetu vipo. Wanapanga kulingana na wasi waliopo eneo hilo la kazi. Ndio waliweza kuonekana kwa karibu, ni kusema walipatikana wakati ambao waliomba ufatishwe tarehe 28 Februari mwezi jana. Ndio hata wataalamu wa masuala ya jeshi waliona kuwa serikali ya Burundi ipane idadi kama hiyo. Hao ndio vikosi vyetu viliweza kutoa kwenye vituo vyetu bila kuwepo cha kuharibu bika kwenye usalama wa wanajeshi waliopo pamoja na raia wa maeneo hayo. Raia wa maeneo hayo ikiwa ni wa Somalia na wengine. Hivyo basi 600 wanabaki waliomba kamanda wa vikosi kuonesha viongozi wa AMISOM kuwa kuna kile kitachoharibika. Iwapo hao watakuja, hali inaweza kuzorotesha vikosi. Hayo tulimuomba kamanda wa vikosi kumuandikia kiongozi wa vikosi vya AMISOM na kumuonesha hayo. Hivyo basi alimuonesha hivyo na kutizama sheria, kiongozi wa vikosi vya AMISOM alimwambia kuwa atampa askari jeshi walioko Kisimayo na kusema eneo palipo askari jeshi wa Burundi, wa Kenya na Ethiopia. Unasikia kuwa Warundi watafika wanaagizwa kwake kamanda wa vikosi awaagize sehemu nyingine ya Warundi pekee. Kamanda wa vikosi akiwapa hao atafika ananda upya vikosi vyake katika jimbo waliomo na baadaye atazame kama atapata askari jeshi hao 600 atarejesha bila kuharibika chochote. Lakini tulimuomba kuwa anapashwa kutazama jinsi ya kupanga wanajeshi anabaki nao akizingatia usalama wao pamoja na kazi yao ya kila siku. Wako wanatazama jinsi harakati hiyo itafanyika kisha afike anaonesha viongozi wa vikosi vya AMISOM na baadaye waweze kutoa maoni yao. Wakikubali yale kamanda wa vikosi vyetu atakuwa amependekeza, watatuambia kisha nasi tufahamishe viongozi wetu wakuu, hasa na kuzingatia usalama wale wanabaki na kazi wanapashwa kutekeleza waweze kuifanya. Huyo alikuwa ni Luteni Jemedari Prime Niyongabo, alikuwa natafsiriwa na mwenzetu Moses Misago. Natumalizie na nao juliko mikoani ni kwamba Fidele Niyosenga, mwalimu wa shule la msingi la Mura tarafa la Vyanda mkoani Bururi, yuko huru tangu Jumatano hii asubuhi. Hayo yanajiri wakati ambapo mahakama ya mkoa huo ilikuwa ilimkatia sheria mwalimu huo kusalia kizimbani. Mwalimu huyo alikuwa alifikisha jela mnamo mwezi uliopita akishutumiwa kumpachika mimba mwanafunzi aliyekuwa akimfundisha. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, Jean Pierre Misago. Na huko mkoani Muyinga ni kwamba baadhi ya shule za upili za tarafa la Giteranyi mkoani Muyinga zinakabiliwa na ukosefu wa madarasa yenye ubora. Wanafunzi wa shule hilo wanaeleza kwamba huwa wakisumbuka mno wakijelekeza kutafuta hifadhi wakihofia kuporomokewa na virusi nyakati mvua zinaponyesha. Kwenye shule hilo la Giteranyi panashuhudiwa madarasa matatu pekee yanayotimiza vigezo vya kupata elimu katika mazingira mema. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Muyinga, Diedone Nzeimana. Na huko mkoani Ngozi ni kwamba mifugo 27 ya wangombe wa aina ya kisasa ndio waliotolewa na shirika linalojishughulisha na taasisi ya ufugaji Prodefi kumradi mifugo 27 ya ngombe ya aina ya kisasa ndio waliotolewa na shirika linalojishughulisha na taasisi ya ufugaji Prodefi kumradi kwa wafugaji wanaojumulika kwenye shirika guhana hana inka kubabanyi katika roho ya taifa wilayani Malangara mkoani Ngozi. Kwenye shirika la Prodefi wanapongeza raia hao wa Malangara kwa mfano mwema walioonyesha wafugaji wa mkoa wa Ngozi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apolineri Muzagara. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Bwana Eric Wima aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge na kumana na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.